на морі глибого коресить терен високо. Да гей, гей, гей, да люляга, ресить терен високо. А з потого да терена вийшла вдова молода. Да гей, гей, гей, да люляга, вийшла вдова молода. Вийшла вдова да молода, да є вивела два сина. Да гей, гей, гей, да люляга, да є вивела два сина. Дай вивела два сина, дай Ванюшу й Василя. Да гей, гей, гей, да люляга, дай Ванюшу й Василя. Дай Ванюшу й Василя, дай в Китаї їх сповила. Да Китаїк і сховила, та й в кораблік вложила. Та гей, гей, гей, та люляга, та й в кораблік вложила. Та й в кораблік і вложила.